Book 2 ثمانية فيسم أوقات الساعة غدين دوبي إذا سمحت ويبجت من فضلك كم الساعة؟ Скажіть, будь ласка, котра година? Шукран джазілан. Щиро дякую. Іннага л-вахіда. Перша година. Іннага фанія. Друга година. Іннага фаліта. Третя година. Іннага рабіа. Четверта година. Іннага л-хаміса. П'ята година. Іннага садіса. Шоста година. Іннага сабіа. Сьома година. Іннага саміна. Восьма година. Іннага тасіа. Дев'ята година. Іннага л-ашіра. Десята година. Іннага л-хадіята ашра. Одинадцята година. Іннага фаніята ашра. Дванадцята година. Ад-дакіка фіха ситтуна фанія. Хвилина має 60 секунд. Ас-саа фіха ситтуна дакіка. Година має 60 хвилин. Аль-яум фіхі 24 саа. День має 24 години.